الباب السابع والثمانون ومئتان باب تغليظ تحريم الربا سود کی سخت حرمت کا بیان الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر بے حواس کر دیا ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ سود تو کاروبار ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے کاروبار کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام، پھر دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ سود خوری سے باز آ گیا تو اسی کے لیے ہے جو زمانہ جاہلیت میں پہلے لے چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو اس حکم کے باوجود دوبارہ سودی معاملہ کرے گا تو یہی لوگ ہیں دوزخ والے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی سود کو مٹاتا اور صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے اس قول تک، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور پچھلا سود چھوڑ دو اگر تم مؤمن ہو۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ رواہ مسلم زاد الترمذی وغیرہ وشاهديه وكاتبه۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور کھلانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مسلم، ترمذی وغیرہ نے یہ زیادہ روایت کیا ہے۔ سودی لین دین کے دونوں گواہوں اور اس کے کاتب پر بھی لعنت فرمائی ہے۔